Szia, nemi újság! Neki fogtam sóslepény sütni, te? Na, hát én úrikázok. Hát már régóta fönt vagytok. Hát, óra óta. Csak most hívtál. Ugye, Nóri? Hát, mikor? Na már 5 óra óta fönt vagytok. Hát én is fönt vagyok már 5:30 óta. És? Meséljetek, hogy vagytok. Azóta nem is aludta a kicsi lány. Hát több bóbiskót egy 15-20 perceket. És te? Nem összeszedtem a hamut. Kiputoljuk a kazánt, mikor Tamás hazaér estére. Nem akar égni? Nem akar, biztos be van dugóba, koszolódva. Mondjad, te is mondjad. Mit csinálsz te mostan, ugye? Mesélsz valamit? Ugye kicsi lány. Mi az az e? Álmos vagy? Nóri, álmos vagy? Nem vagy álmos? Hát végig aludsz az éjszakát. Hát akkor mit akarsz? Akkor jó kislány, hogyha végig aludsz az éjszakát, nem? 8-tól aludsz reggeltig. Hát akkor... Nagyon jó kislány vagy, akkor hallod. Igen. Én keltem fel, kicsikét hidegen volt éjszak, akkor bekapcsoltam a melegét, és meg rátettem még egy pokrózat. Tenne úgy előtt, mint a műzi. Akkor jó kislány, mit akarsz, hogyha most már szépen alszik. Hallja, elfordul a kis oldalára, bevaszkol, és így alszik. Na. Igen, jó lehet látni, hogy bevackol, nem? Hallja, elfordul, beteszi a kis fejét, kis izéjét, tezeit. Maga alási alszik, akkor az a hosszú alvás. Hát napközben. Be fog ő még ma aludni, de napközben ilyen 20 perceket, fél órákat. Aztán meg itt akar. Hát akkor se nem eszik, se semmi. Nem. Nem eszik, ugye? Igen. Meséljél valamit, Nóri. Hideg van? Voltál már kint? Nem volt még máma. Tegnap voltunk a mamánál. Hát mit mond a mama? Hogy milyen aranyos kicsi lány, csak siettetek haza, mert éhes lett. Igen. Éhes lett a kicsi lány. Igen, úgyhogy. Ne. Tegnap beszéltem a szalmával, majd hétfőn kedden majd hoz virágokat. És minek? Hát árulni. Most még valaki veszi tőled a virágot? Hát hétfőn kedden, már miért nem? Miért nem venni? Hát még nem nagyon hideg van? Hát nincs. Hát már 9-10 fokat mutat napközre. És fűtészetés, ha nélkül, azt árulod? Hát persze. Mert kiállni nem érdemes vele még szerintem. Hát hova tennénk föl? Ha máshova nem bírod, nem? Hát ja, mi az, hogy te is feladod a netet, kiteszi még fel a netet? Hát mi a csodát láttam a... Ja, nem láttam most senkit, csak a tavaszt, amikor szokták főtenni. Akkor hát szoktam. Kit látta? Hát ki volt a múltkor, mikor láttam, hogy fő voltak rakva a virágok. Már mit tudom én, hogy hívják. Szalma is főtette már? Hát, hogy keveset tett fel. Ja. Mit szólt Tamás, hogy akarsz árulni? Hát semmi, helye. Most mit csináltok? Most nézd a Nórika engemet. És akkor közben neked beszélget? Igen. De hallom, hogy mindig mesél valamit, csak én nem értem, hogy mit. Vagy ha kisítem a sóslepényt, akarok vinni, te megeszed, ha viszek? Megeszem. Jó van. De nem lesz tőtem, mert a tőtöt nem sikerült. Szép folyt az összes tőtelékem. Hát még folyt szép. Jó akartad tőteni? Hát keveltem ki kakaóport, meg cukrot, az plöcs szétment. Az nem lett jó. Mit csináljak? Ez így kikerült most. Mit néző? Jó, mert? Tudom, én a tévébe megy valami. Ja. No, nézem. De előtte hívja a fő, hogy fönt vagytok-e, vagy úgyis fönt lesztek? Úgyis fönt leszünk. Hát mikor jössz be? Hát nem tudom, mert még a fele meg van, hogy sütem. És csak utána, ha kisüt. Na jó, az köbe dél. Hm? Az köbe dél. Hát köbe. Azt mondja, Olyan aranyosan mesél. Igen. Tehát nem értem, hogy mit. Most mit? Mondjad, de mit mesélt egy kicsi leányzó? Mit mesélt? Fogja közömmet, hogy magyaráz. De olyan szépen magyaráz, nem? Ügyes kis leányzó. Elkezd beszélni, akkor mindig majd mondja, hogy ez az amaz, ugye? Sokat jár majd a kicsi szár. Igen? Mit mesélsz? Ugye? Mesélj, hama. Mesélj, hogy aludtál? Igen? Anyunak mesélsz most, vagy én nekem? Ugye? Mi szépet mesélsz? Nem vagy éhes mostan? Nem, most evett. Igen, akkor biztos azért van ilyen jó kedvés mesél, nem? Hát, mert mikor lett megfürdünk, akkor is szeret beszélni. Igen? Akkor is mesél. Mm-hmm. Nagyon aranyos kislány. Benne már esetleg a kis eszemnek akkor. Nem baj, kell is, hogy meséljen. Jobb, mintha sírna, vagy nyöszögne, vagy valami, nem? Mesél, mesél, mesél. És olyan jó hallgatni, mikor mesél. Igen. Na, jó van akkor. Jó. Úgyis, hogy jó van akkor, akkor is mondta, hogy jó. Igen. Mondod, hogy jó. Ó, jó. Hogy mondod? Jó. Ó, szereti az óbetű szavakat. Tényleg? Igen. Na. Jó. Ó, hogy mondod? Jó. Nem tudom, miért teszik mindig a nyelvi. Nem tudom, hát biztos, hogy láss, hogy neked is jár a nyelved, és akkor úgy gondolja, hogy ha őnek is jár, akkor majd őnek is kijön az a valami. Hó. Hogy mondod? Van csak hó. Nem akarsz még túl sokat tűle. Szoktuk utánozni. De nem tudom, a nyelvit mindig kirakja. Nyelvit mindig kirakja, sűrűn. Na, biztos úgy gondolja, hogy abban együtt kéne, hogy mondja, hogy a nyelve is jár közbe. Láss, hogy nekünk is jár a nyelvünk közbe biztosan. És úgy gondolja, hát, nem rakjuk ki lányom, bent látod? És milyen van mi a csodának virágja? Hát van neki árvácskája 40 dinár, primula lesz 120 vagy 130, sziklámenok 300-ak, van folyós árvácskája, van beütett akasztós bárvácska. Óha, soha rakott-e őket, hogyha hozza? Hát erre aztán azt mondta, nem tudnak megfagyni. Ja, játszintjai vannak neki. Már az is van. Igen. De előre van most már. De mondja, kicsi lány. Mondja. Aztán állunk a Nórikába. Nagyon szépen mondott, csillagom. Ugye, Nórika? Te meg én árulunk. Mit szólt hozzá? Jó lesz úgy? Árulunk, te meg én? Hogy árulunk majd? Jót árulunk? Sok virágot árultak majd, ugye? Ha? Árulunk, cica? Na, jó van, azt mondom, majd jössz. Na, szia. Szia. Szia, kicsi lány.